Bete sing, ma o bo falun jibi. Singer by David. Mi yori, age mo ngbani garu ke ta ole. Age mo hi ke la pu, tul kasa o ke la o te sasari le. Juko, sing sina e tete. Dok e, basal in kengerza nga zingni. Za e, ba ketina. Bay ba na e, linia. Ke lam jumbang e, suyaya. Ke wang sunu, kan nun jug yeri ya. Ke konjug sangger zari, ban jug ya. Ke konjug li ke hami yori, ban jug ling dinani ke nun ye. Ke nga law tul wabay. Bayuku anikara, ke liri ya. Jug tal lari ye le, ke yimbi lari ke tulu ya. Nyan lari, bay lap bay kantul jug law ateo, ke sapi. Kanda omin, jug ke tul fe miya ira, puye kabango.